di ba? Simpleng kabatak, simpleng kabarkada lamang ang tingin ko sa'yo. Di ko talaga alam kung bakit ako nagkaganito. Ako'y napaisip at biglang napatingin. Di ko malaman kung anong dapat gawin. Dahang-dahang nag-iba ang pagtingin ko sa'yo. Gumanda ka bigla at ang mga kilos mo'y nakakapanibago. Napansin ko na lamang na nalalaglag ang aking puso. Bad trip talaga, nai-inlove ako sa'yo. Tuwing kita'y nakikita, ako ay napapangiti. Para bang gusto kong malika ng iyong mga bisngi. Minamahal kita, ba't di ka maniwala? Anong kailangan kong gawin upang seryosohin mo ang aking sinasabi tungkol sa pag-ibig ko sa'yo? Maniwala ka sana, minamahal kita. Sa'yo. Kahit san tumingin ay mukha mo ang nakikita ko. Pero bakit para kang naihilang? Ako ay iyong iniiwasan. Ako'y nahihirapan. Uy! Wala namang ganyanan. Pakiramdam ko ngayon ako ay nagmumukhang gago. Ngayon ako'y nagsisisi kung bakit ako nag-I love you. Kasi di na tayo tulad ng dati. Ngayon sa akin ay diri-diri. Minamahal kita, ba't di ka maniwala? Anong kailangan kong gawin upang seryosohin mo ang aking sinasabi tungkol sa pag-ibig ko sa'yo? Maniwala ka sana, minamahal kita. Minamahal kita, ba't di ka maniwala? Maniwala ka sana, minamahal kita.